Monster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu gratuluje Ursuli von der Leyen wyboru na szefową Komisji Europejskiej. Policja podaje, jakie hipotezy są sprawdzane przy zaginięciu 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. W Krakowie otwarto wystawę w 50. rocznicę pierwszego lotu na Księżyc. Głosy Prawa i Sprawiedliwości były języczkiem uwagi, tak powiedział premier Mateusz Morawiecki po wyborze Ursuli von der Leyen na nową szefową Komisji Europejskiej. Premier podziękował polskim europosłom, którzy głosowali za jej kandydaturą. W szczególności chciałem podziękować za to zrozumienie dla tego, czym jest kompromis w polityce, naszym europarlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości. To ich głosy okazały się tutaj decydujące. Premier pogratulował też Ursuli von der Leyen i dodał, że wybór ten daje nadzieję na nowe otwarcie. Odpowiadaliśmy się od samego początku za kandydatem kompromisu. Za tym, żeby kandydat, który zostanie wybrany, dawał nadzieję na pojednanie pomiędzy różnymi grupami parlamentarnymi, żeby starał się budować mosty pomiędzy różnymi państwami, a nie żeby był to kandydat, który poucza, beszta, dzieli, tworzy konflikty w Europie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ramach Komisji Europejskiej Polska będzie zabiegała o ważne teki dla dobra Europy Środkowej. Kandydaturę Ursuli von der Leyen zatwierdził dzisiaj Parlament Europejski. 383 europosłów było za, 327 przeciw, 22 wstrzymało się od głosu. Mamy kilka hipotez, które weryfikujemy. Zakładamy scenariusz i pozytywny, i negatywny. Tak o poszukiwaniach 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Hipotez jest kilka, to nie jest kilkanaście, to jest kilka hipotez, najbardziej prawdopodobnych. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak wygląda przebieg naszych czynności w ostatnim okresie, to widać dokładnie, że te hipotezy dotyczą konkretnych obszarów i przede wszystkim prowadzone są cały czas niezmiennie od samego początku w tym samym kierunku, ale dokładnych hipotez nie będę wskazywał. Sylwester Marczak również zaapelował. Te informacje, które do nas napływają, naprawdę są istotne i cały czas prosimy i apelujemy o to, że te osoby, które posiadają informacje, niech do nas te informacje przekazują. Informacje o zaginięciu 5-latka można przekazywać do najbliższej komendy lub pod numery alarmowe 112 i 997. Dawid Żukowski zaginął w środę. Był pod opieką ojca, który nie żyje. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Przed śmiercią mężczyzna miał przekazać matce dziecka informację, że już nigdy nie zobaczy swojego syna. Wyłudzili blisko 50 milionów złotych VAT obracające złotem, srebrem i platyną. Szczeciński Wydział Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Żeby uniknąć kontroli podatkowych, w ramach karuzeli VAT stworzyli 31 firm na terenie Polski, Czech i Niemiec, opowiada prokurator Małgorzata Zapolnik z Prokuratury Krajowej. Oskarżeni wykorzystywali mechanizm wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej, dokonując nabycia towarów w cenie netto i sprzedając go w cenie brutto, bez uiszczenia należności publiczno-prawnych. Dokonali w ten sposób obrotu towarem, w tym granulatem, srebra oraz złotem, o wartości ponad 260 milionów złotych. Grupa działała od sierpnia 2013 roku do lipca 2016. Za wyłudzone pieniądze kupowali biżuterię, a także luksusowe samochody. Przestępcom grozi do 10 lat więzienia. To był mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. W 50. rocznicę pierwszego lotu na Księżyc otwarto specjalną wystawę fotograficzną w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Na zdjęciach pokazanych jest 6 wszystkich misji, które wylądowały na naturalnym satelicie Ziemi, w tym najsłynniejsza pierwsza misja Apollo 11. Jak przyznaje Iwona Sadecka z Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, przedstawione są też zdjęcia z prac nad Orionem, czyli nowym statkiem kosmicznym NASA. Wystawa służy właśnie inspiracji, zwłaszcza, że ten program będzie prowadzony dalej. Jak wiemy, jest taki plan, żeby do roku 2024 człowiek ponownie stanął na Księżycu, ale tym razem to będzie nie tylko mężczyzna, więc to będzie lot kobiety i mężczyzny na Księżycu. Bardzo bym chciała, szczególnie na Księżyc i być jak Neil Armstrong. Też bym poleciała chętnie na Marsa, gdyby się dało. Żeby spotkać jakichś kosmitów.

Cieszyliśmy się tymi nagraniami dosyć dawno, natomiast ta karpacka premiera to właściwie po raz pierwszy. Ten Ricochet Gatling z Rumunii został wydany w formie demo. Właściwie można powiedzieć, że są to same unikaty, a wśród muzyków Daniel Blum. Ricochet Gatling, Rumunia, rok 2008. Na gitarze Bill Fox, a na syntezatorach Conrad Gibbons, Indra, Paul Lawler, Paul Nagel, Wolfram Spyra, Władysław Komendarek, Jarek i nasz dzisiejszy gość Daniel Blum. Czy wspominasz z rozrzewnieniem tamte zloty organizowane przez naszego amerykańskiego Polonusa, Wiktora Areka? Tak, oczywiście, to są niezapomniane momenty i każdy z tych wyjazdów, czy to właśnie do Rumunii, do Stanów, do Yellowstone, czy do Chorwacji, były to wyjątkowe chwile, gdzie muzyka była połączona z miejscem, z ludźmi. To nie była garstka dwóch, trzech osób, tylko około 10. Pewna intymność przeżywania tych improwizacji. To są naprawdę sytuacje, które zmieniają człowieka, dużo dają, uwrażliwiają nas. Super, super, brakuje mi tego. Międzykontynentalna muzyka w takim gronie artystów, którzy jeszcze przed zlotami działali często w pojedynkę jako ludzie orkiestry. No cóż, w roku 2010 takim koncertem w Berlinie zakończył się ten zlot, a przypomnijmy, że Wiktor Rek zorganizował te międzynarodowe spotkania, te dżemy. Rezultatem jest mnóstwo świetnej muzyki w hołdzie grupie Tangerine Dream. Mandarynkowy sen został w ten sposób uhonorowany w niezwykły sposób. I rok jeszcze 2011, Siberia, to rzecz o kolei transsyberyjskiej, to soundtrack nagrany przez naszego przyjaciela Wolframa Spyrę. Twoja kariera obfituje w mnóstwo niezwykle interesujących zakrętów. Te początki, koncert w toruńskim planetarium, Daniel Blum jako wydawca, ta Two Minutes LC Studio i ten w tle cybernetyczny żółw, zwany właśnie LC. No i w końcu twoje związki zawodowe i także chyba hobbystyczne już teraz z archeologią. Mm-hmm. Hatshepsut, Thorn. Tak, tak. Jest w tym wspólny mianownik, jakiś wielka ciekawość świata i pewna naiwność i droga, którą idę za głosem marzeń i za głosem serca bezkompromisowo. Decyduję się na jakiś zakręt, idę za tym, bo tak mi podpowiada intuicja. I gdybym był archeologiem, pewnie tych zakrętów byłoby mniej. Bym spełniał się jako dobry naukowiec i dążyłbym za wszelką cenę ambitnie i solidnie, żeby moją ciekawość zaspokajać. Natomiast zwyciężyła muzyka i ten impuls jest cały czas bardzo silny. Archeologia, muzyka, spora doza mistycyzmu w tym wszystkim jest. Jeszcze obecnie chyba cieszy się sporym powodzeniem taki serial Starożytni Kosmici. Czy ty podzielasz opinię, że być może na naszej planecie, na której się przecież bardzo wiele działo, o czym możemy nie wiedzieć, prawda? Również dinozaury to były stosunkowo świeże wykopki, prawda? A to, jakie cywilizacje zechciały nas tutaj być może nawet pchnąć ku nowoczesności, nie wiemy. Tego nie wiemy, natomiast możemy tylko bazować na tym, co jesteśmy w stanie odkryć i na podstawie odkryć możemy mieć jakieś wnioski naukowe albo mniej naukowe. Część ludzi nie uznaje wniosków naukowych, jednak ja opierałbym się na nauce i wierzył w to, że jednak ciekawość jest tym najbardziej takim impulsem, który jest twórczy i rozwojowy. Nie ma żadnych wskazówek, jakoby kosmici byli na Ziemi, natomiast jest to bardzo fascynujący temat i jak ktoś chce w to wierzyć, to dlaczego nie? Tak śledząc twoją biografię z racji dziennikarskiego obowiązku, właściwie powinienem wymienić tutaj i nagrania zespołowe, ale podejrzewam, że sympatyków L-muzyki najbardziej interesuje Daniel Blum, solista. Charyzma estradowa, no i poza tym muzyka, która zaświadcza o twoim talencie, twojej wyobraźni, a produkcje filmowe, którym się poświęciłeś z racji, nie chcę mówić obowiązków rodzinnych, ale Daniel Blum jako aktor, film Kalafior, wokalista, kompozytor muzyki, Kalafior to właściwie prawie film muzyczny. I prawie film, bo ciężko chyba go nazwać filmem prawdziwym. Świadectwo fascynacji pewnego pokolenia. I wreszcie Tulipany. Tak mówię, od tych od własnego wydawania płyt z własną muzyką, myślę tutaj o tym dwuminutowym studio cybernetycznego Żółwia, a wreszcie Warner Music Poland. To już poważny skok w twojej twórczości, w jej popularyzacji. No tak. Tulipany. Rok 2005. Mhm, od tego się zaczęło i zależało mi bardzo na tym, żeby ten soundtrack wydać. I pamiętam, chodziłem od wytwórni do wytwórni, mało kto był tym zainteresowany, a Warner jako jedyna wytwórnia postanowiła wydać ten soundtrack. I od tamtej pory trwa nasza wspólna przygoda. Wszystko, co kocham, to kolejny film z twoją muzyką. Wydawca ten sam. Chyba posłuchajmy, jak Daniel Blum gra na gitarze i na syntezatorach. Tytułowy motyw z filmu Wszystko, co kocham. Muzyka filmowa Daniela Bluma, transcendentna bądź immanentna, w zależności od wymagań obrazu, sekwencji, wyobraźni reżysera. Wszystko, co kocham. Jeszcze jeden motyw z tego filmu. Tutaj już jako kompozytor zaprosiłeś słynnego wykonawcę. Ujawnij jego dane. Tak, nie po raz pierwszy. Jest to Leszek Możer, z którym współpracuję tak naprawdę przy każdym filmie Jacka Borcucha. Jacek robi filmy melancholijne, gdzie bohater jest mocno zaangażowany emocjonalnie i zawsze myślę wtedy o współpracy z Leszkiem, na ile jego fortepian jest w stanie wznieść tą moją prostą muzykę na jakiś wyższy poziom. I, no i zawsze jest to super przygoda i wielka lekcja pokory. Ten motyw, który Państwo słyszą, nosi tytuł Idę spać. Ten sam film, Wszystko, co kocham. Trudno mówić tutaj o uniwersalizmie nastrojów. Wspomniałeś, że ta muzyka pasuje do obrazów Jacka Borcucha. Idę spać. Leszek Możdżer właściwie ornamentuje fortepianowo twoje syntezatorowe dźwięki, stojące akordy i nastroje, które budujesz. No, czasami są to piosenki, czasami wręcz komponujesz dla aktorów tam występujących. Tak mi się wydaje. Proszę cię o rozszyfrowanie pewnej tajemnicy, bo pamiętamy Wszystko, co kocham, to album roku, to Fryderyk 2011. Nominacja. Nominacja i jeszcze Nagroda Publiczności. Tak, to było we wrześniu na festiwalu Prowincjonalia. Nie było mnie wtedy w kraju. Byliśmy z filmem w Sundance, więc nie miałem tej okazji odebrania Jancia Wodnika. Tak się nazywa ta nagroda, tak. Prowincjonalii. Mianowicie następny utwór, chyba jeszcze raz z tak ciepło przyjętej ścieżki dźwiękowej obrazu Jacka Borcucha, Ku wolności. I kompozytor solo na gitarze i na syntezatorach, Daniel Blum. Thank you. Tak trochę wyrywkowo ślizgamy się po fragmentach ścieżek dźwiękowych, muzycznych, elektronicznych, przygotowywanych w swojej zawodowej karierze twórcy muzyki filmowej przez Daniela Bluma. To był utwór Ku wolności i w ten sposób wspominaliśmy te dźwięki, które ubarwiały film Wszystko, co kocham. A teraz dość dramatyczna zmiana. Usłyszą Państwo fragmenty ilustracji. Film dokumentalny. Tak. Powstanie w getcie warszawskim. Takie wspominki, trudno to tak chyba określić. Kwiecień do połowy maja 1943 roku. Z jakim bagażem wchodziłeś w nowe filmowe zadanie? Tak naprawdę bez bagażu. Reżyser Erik Bednarski zaproponował mi skomponowanie muzyki do kolejnego swojego filmu. Poprzedni to był film Neon. Dużo bardziej wesoły tam był temat. O neonach warszawskich. Tym razem reżyser odnalazł taśmę 8-milimetrową z getta warszawskiego. Nigdy wcześniej nie publikowaną, nie oglądaną. Pierwszą taśmę nakręconą nie przez propagandę, ani przez hitlerowców, więc to jest wyjątkowa materia dla naukowców, dla badaczy getta. I no, musiałem się zmierzyć z tym wszystkim, co o czym chce reżyser powiedzieć. Tam są w tym filmie bohaterowie, żywe istoty, które wspominają tamten czas. Utwór, który słyszymy w tle, tak naprawdę otwiera tą jedną wielką symfonię, to bym powiedział zbyt dużo. Coś w rodzaju takiego kontemplacyjnego utworu, który ma najczęściej dwa albo trzy akordy i strukturę mocno transową. Chciałem jakby trochę widza zaczarować tą muzyką. Komponowałeś pod obraz? Komponowałem pod obraz i pod te materiały z 8-milimetrowe. To posłuchajmy. Inner City. Właściwie film historyczny o ludobójstwie. Nie zapytałem cię o tytuł filmu. Tytuł Warszawa, miasto podzielone. Film ma dwa tytuły, angielski i polski, ponieważ Erik Bednarski chciał dotrzeć do jak najszerszego grona. Tytuł angielski Warsaw City Divided. Dark Mood to chyba szczególnie ciężki, ciemny obraz wykreowany muzyką. Tak naprawdę, mierząc się z tym tematem, który nie jest łatwy, zerwałem kilka nocy. To jest, nie można obok tego przejść obojętnie. Zwłaszcza widząc taśmę, której nikt wcześniej nie widział, poza reżyserem i rodziną człowieka, który tą taśmę nakręcił. Nie ma na tych obrazkach straszliwych rzeczy, takich, które, nie wiem, kojarzonych z wojną. Natomiast widać pewien koncept niemiecki. Budowa muru i to, co się działo, to jest naprawdę niesłychanie delikatna materia. Daniel Blum. Miasto Podzielone miał premierę w tym roku. Tak, na festiwalu Dog Against Gravity. Warszawa, Miasto Podzielone. Tak, to była światowa premiera. Czy ta muzyka będzie wydana? Prawdopodobnie tak, ale gramy te utwory z taśmoteki kompozytora. Tak, i można powiedzieć premierowo w radiu. Posłuchajmy wobec tego The Circle, krąg. Taki tytuł nosi jeden z krótszych motywów tego tragicznego filmu. Czas, kiedy dokonywała się największa zbrodnia w dziejach ludzkości. Polska, polscy obywatele, miasto podzielone. Tragedia Żydów, kolejny motyw Daniela Bluma, nosi tytuł Muranów. Ta dzielnica i ten mur i wreszcie pozostała jedynie wkomponowana chodnik, linia, tu stały domy, tu był mur oddzielający getto. zechcieli przypomnieć tej 8-milimetrowej taśmy filmowej dzieje odkrytej przez reżysera. Domyślam się, że jej zawartość stała się główną kanwą podzielonego miasta. Tak. I wspomnienia żyjących jeszcze osób. Tak. W filmie jest kilku bohaterów i bohaterem jest też sama ta taśma 8-milimetrowa, którą nakręcił mistrz. Nie chciałbym tutaj, bo nie pamiętam dokładnie, mistrz polski w fotografii. Prawdopodobnie. Tak, ale słuchaj, jeżeli chodzi o tę taśmę milimetrową, to za tobą ciągnie takie swoiste fatum. Tak. Jak gdyby, bo tak ubarwiasz swoje występy, także te zbiorki muzyki filmowej. No, za chwilę o tym może powiemy nieco szerzej, ale ta amatorska, archaiczna kamera i ta obserwacja świata, którą przenosisz, utrwalasz, to bardzo twoje osobiste są dokonania. Jak Erik powiedział mi, że tutaj bohaterem jest też sama taśma 8-milimetrowa, to a chwilę wcześniej dostał w prezencie na 40 właśnie kamerę 8-milimetrową. Gdzieś ta ósemka cały czas mi towarzyszy od młodości. Ale tak naprawdę sednem tego filmu, czymś najważniejszym, najbogatszym, jest to, że uświadamiamy sobie, jak mało wiemy jeszcze wciąż o tamtych wydarzeniach. Mi się wydawało, że trochę o tym wiem. Ten film bardzo dużo daje informacji. Po pierwsze, są bohaterowie, którzy opowiadają swoją historię, ale też dowiadujemy się dzięki reżyserowi o tym, jak Niemcy ściągali architektów do Warszawy, jaki to był koncept zburzenia miasta od początku. To nie była, jak większość z nas, młodych ludzi może kojarzyć, że zemsta za powstanie to czy tamto. To był koncept od początku do końca. Przywieźli architektów i tutaj miało na gruzach Warszawy powstać prowincjonalne miasteczko Die Neue Deutsche Stadt Warschau. I pod ludzie, którym łaskawie pozwolono żyć. Tak. Nie licząc oczywiście tych milionów zabitych. Na taśmie 8 mm, tak mi się wydaje, przeniosłeś także swoje doświadczenia do następnego filmu. To jest taki mój konik trochę. Staram się, będąc na planie... Dolce Fina Giornata. To tak. Także absolutna premiera kinowa. Absolutna premiera kinowa. Podobnie. Film gorąco przyjęty za granicą. No, i w Polsce też. A kto skomponował muzykę? Gość pana redaktora. No więc właśnie, Dolce Fina Giornata. Poetessa to jest postać główna tego filmu, tak, chyba. Prawda? Nagrodzona Noblem polska poetka żydowskiego pochodzenia, mieszkająca w Toskanii. To tak jakby pan dał troszkę do filmu Pod słońcem Toskanii, tylko wymowa zupełnie inna, choć krajobrazy być może podobne i również wątek romansowy. Wątek romansowy, wątek polityczny. Historia zupełnie inna. Tu jeszcze w tle słyszymy muzykę z dokumentu Warsaw City Divided. Natomiast ja te oba filmy robiłem tak naprawdę jednocześnie. To była niezła taka schizofrenia tak naprawdę twórcza, bo z jednej strony Toskania, historia niepiękna, powiedzmy, tam nie można było się upajać pięknem i inspirować do skomponowania pięknej muzyki, bo historia była zupełnie o czymś innym. Tam nakręciłem właśnie making of na taśmie Super 8 mm, o której wspomniałeś. Natomiast tuż po powrocie do Warszawy komponowałem muzykę do filmu Erika Bednarskiego o Warszawie. Dwa światy, które ciągnąłem jednocześnie. Z jednej strony melancholia filmów Jacka Borcucha, a z drugiej strony twarde fakty i niesłychanie intymne historie bohaterów. Mhm. I byłeś na planie w Toskanii. To mi się przypomina realizacja nagrodzonego Oscarem, wieloma Oscarami, Rydwanów Ognia o francuskiej olimpiadzie 1924 roku. Vangelis za muzykę dostał statuetkę. I co więcej, tak przynajmniej opisywali realizatorzy, że muzyka była odtwarzana na planie, żeby aktorzy, sportowcy jakoś wczuwali się w te klimaty. Ta metoda dość skomplikowana i chyba utrudniająca znakomicie realizację, kręcenie poszczególnych scen. Czy w Dolce Fine Giornata także tak było? Czy raczej na odwrót? Najpierw oddychałeś planem, a później powstawała muzyka. Oddychałem planem i bardzo mocno przyglądałem się, bo to była dość trudna historia jednak do opowiedzenia. Nie chciałem przekroczyć jakiejś granicy banału muzycznego, nie chciałem za bardzo przekoloryzować. Przede wszystkim chciałem zrozumieć, o co chodzi reżyserowi. A czasami mam z tym problem. Inaczej interpretujemy poszczególne sceny. Coś, co jest napisane w scenariuszu, nie do końca odzwierciedla w przypadku Jacka Borcucha to, co on chce uzyskać na planie. I dlatego tak mi to dużo daje, obserwowanie powstawania filmu. Jest oddychanie tak naprawdę planem zdjęciowym, przyglądanie się bohaterom w całym kontekście okolicy. To bardzo wielu wykonawców zaprosiłeś. Obok Leszka Możdżera to już niemal konstans w przypadku twoich realizacji filmowych, ale także wiolonczelistki. My słuchamy nagrania twojego autorskiego, tego tematu dedykowanego głównej bohaterce filmu Jacka Borcucha. Poetessa, film Jacka Borcucha, Dolce Fine Giornata, kręcony w Toskanii. Tak. Partnerem głównej postaci, poetki, zdobywczyni Nagrody Nobla, no mamy tutaj Egipcjanina, o ile dobrze pamiętam, Nazir. Tak. Czy właściciel, jest on właścicielem klubu rozrywkowego? Nie jest właścicielem, ale lubi ten klub. Tam przychodzi i tam zabiera bohaterkę Po otrzymaniu nagrody w miejscowości Voltera ona przychodzi do tego klubu, tam spotyka swojego przyjaciela. No i stąd muzyka dyskotekowa. I stąd taki utwór i taka forma i taki tytuł. Nazir's Club. Gra Daniel Blum. Fine giornata, słodki koniec dnia. Autor muzyki Daniel Blum. Sądzę, że to będzie znowu w płytach dostępnych w firmie Warner Brothers. Międzynarodowy sukces zanosi się. Sukces i filmu, i samej muzyki. A ponieważ twórcami są tutaj Polacy, pozostaje nam się tylko cieszyć i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i mogliśmy słuchaczy programu trzeciego uraczyć taką właśnie L muzyczną ucztą z twoim komentarzem i w jaki sposób podsumującą twoją twórczość filmową. Bardzo dziękuję, jak zwykle czuję się zaszczycony, że jestem twoim gościem w legendarnej audycji i zawsze jak słucham czołówki do tego programu, to serce szybciej mi bije. I legendarny model Porsche. Samochód, który także został opisany muzyką w filmie Słodki koniec dnia. Dobranoc. Dziękujemy Państwu. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko, kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej In-Situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy